1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie premiera i prezydenta w sprawie zapowiadanej rekonstrukcji rządu. Elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy. Projekt zmian ustawy jest już gotowy. Za chwilę także o tym, ile kosztuje dziś wychowanie i utrzymanie dziecka. Właśnie teraz w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda ma przyjąć premiera Mateusza Morawieckiego. Tematem spotkania ma być zapowiadana rekonstrukcja rządu. Około 15:00 spodziewane jest oświadczenie prezydenckiego rzecznika w tej sprawie. Adam Bielan, dotychczasowy wicemarszałek Senatu, wybrany do Parlamentu Europejskiego, powiedział, że do końca przyszłego tygodnia powinny nastąpić zmiany w rządzie. Datą końcową, kiedy do zmian w rządzie musi dojść w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, jest oczywiście koniec przyszłego tygodnia, bo ministrowie mają 2 tygodnie na złożenie swoich funkcji ze względu na przepisy o niepołączalności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego z funkcjami w rządzie. O dacie, o terminie poinformują służby prasowe pana premiera, to również pan premier będzie osobiście informować o tym, jakich zmian zamierza dokonać w swoim gabinecie. Do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani m.in. wicepremier Beata Szydło czy szef MSWiA Joachim Brudziński. Elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy. Odpowiedni projekt zmiany ustawy jest praktycznie gotowy, mówi minister infrastruktury. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie ten czas, kiedy będziemy starali się wpisać projekt ustawy o hulajnogach do prac rządu, dodaje Andrzej Adamczyk. Mówimy o urządzeniach transportu napędzanych energią elektryczną. To jest pojazd, tak stwierdził minister pytany, jak należałoby traktować elektryczną hulajnogę. W polskim prawie nie ma regulacji, które dotyczą hulajnóg elektrycznych, dlatego ich użytkownicy są traktowani jako piesi, którzy powinni korzystać z chodników. Władze Warszawy chcą zwiększenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli zgodnie z uchwałą, którą zajmuje się dziś Rada Miejska. Mieliby oni otrzymać nawet 2-krotnie wyższe dodatki przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. O ich przyznaniu mieliby decydować dyrektorzy placówek. Radny Błażej Poborzy z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że to próba zapłaty nauczycielom za okres strajku. Ciekawe jest to, że ten punkt staje dopiero po wyborach, a nie przed wyborami. Pewnie dlatego, że ten sposób, który wymyślił sobie ratusz, budzi szereg wątpliwości prawnych, budzi również wątpliwości natury moralnej. Dyrektor Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy, Joanna Gospodarczyk, odpowiada, że środki mogą zostać przekazane nauczycielom, bo każda ze szkół ma oszczędności powstałe podczas strajku. Ponieważ mamy taką, a nie inną kondycję finansową i nauczycieli, i pracowników obsługi administracji, stąd taka decyzja. Te pieniądze dyrektor szkoły może przyznać zgodnie ze swoim przekonaniem zarówno nauczycielom, którzy brali udział w strajku, jak i tym, którzy pracowali. O zwiększeniu dodatku motywacyjnego do 600 zł miesięcznie warszawscy radni zdecydowali w marcu. Od 200 do 225 tysięcy złotych. Tyle kosztuje dziś wychowanie i utrzymanie dziecka. To więcej niż 8 lat temu, kiedy powstał pierwszy raport na temat wydatków rodziców, które przygotowało Centrum Adama Smitha. Wtedy było to około 175 tysięcy złotych, czyli o nawet 50 tysięcy złotych mniej. W tym czasie wiele artykułów podrożało, ale także poprawił się standard życia i dlatego rodzice wydają więcej. Mówi Anna Gołębicka, ekspertka Centrum Adama Smitha. Między 2015 a 2018 rokiem te koszty życia zwiększyły się nawet o 61%. To jest wielka kwota. Jeżeli mówimy o kosztach utrzymania dzieci, to też rozwój cywilizacyjny powoduje bardzo duży wzrost tych kosztów. Bo w tej chwili telefon komórkowy czy abonament na internet już jest takim must have, a nie nice have, jak kiedyś mówiono. Każde dziecko ma już swoją komórkę. To jest dodatkowy koszt. Do tego dochodzą wydatki na rozrywki oraz zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, mówią rodzice. W moim przypadku jest to tańce i taekwondo, ubrania. No w sumie dla mnie to są jakieś tam najbardziej odczuwalne wydatki. Z każdym dzieckiem pewne elementy się w domu zużywają, trzeba kupować nowe, czy to nowy wózek, czy to nowe ubrania. A im starszy, tym więcej się wydaje na takie rzeczy związane z edukacją, no bo powiedzmy 5-latek już potrzebuje gdzieś tam pojechać, coś zobaczyć. Inne koszty są związane z małym dzieckiem, a inne takim 5-7-latkiem. Więcej na temat wydatków na dzieci w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W przeważającej części kraju do wieczora słonecznie, pochmurno i deszczowo jedynie na południowym wschodzie, na termometrach od 8 do w Zakopanem do 21 stopni w Opolu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

going on elsewhere. And she was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. No i zgodnie z obietnicą, od kilku dni o tym mówimy. Naszym gościem jest dzisiaj Chris Botti. Hello, Chris. How are you? I'm fine. How are you? Very well, thank you. Thanks for having me on. Our pleasure. Poland is your second home. It certainly has been. I mean, I've been coming here. This will be my 17th trip here. Jesus. Specifically since 2001. When I first came, and it's been awesome. I just, the warmth and the knowledge of the audiences is just unparalleled that I've ever played for, and we love it. It's just great. Chris powiedział, że tak, Polska jest jego drugim domem. Od 2001 roku przyjeżdża tutaj. To jest jego 17. wizyta. Uwielbia tutaj przyjeżdżać, dlatego że Polacy świetnie słuchają muzyki i mają rozeznanie w tym, co on robi. I to jest ogromna przyjemność tutaj być. But you haven't been on our studio yet. I have not, and I just saw your beautiful performance room, and hopefully next time we can get up there and play. It's really exceptional. No właśnie, Zosia Sylwin pokazała Chrisowi, jak wygląda nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zachwycił się oczywiście i powiedział, że następnym razem obowiązkowo się tutaj pojawi. How do you choose the singers for your albums? Usually it's because I'm friends with them first. I mean, in the case of the Boston show, for instance, you know, I knew all those people socially first. And I think that lends itself to kind of an honesty. Uh-huh. You know, you can go on stage and make music with Steven Tyler and then turn around and do something with Yo-Yo Ma. You kind of knew them socially. I knew Steven way better than I did Yo-Yo Ma, but Yo-Yo Ma and I'd worked together in his album. But I think that there needs to be something that is put together by a communication as people rather than just like some record executive saying, hey, Chris, you should do a duet with Drake. You know, mm-hmm. I mean, there needs to be some sort of thing, me personally, that I need to like attach to someone to make it work, I think, or vice versa. Zapytałem go, jak dobiera wokalistów na swoje płyty i powiedział, że to polega na tym, że znamy się. Jeśli się znamy, to mogę zaprosić Stevena Tylera, czy Yo-Yo-Ma. Yo-Yo-Ma zresztą znam dłużej. Pracowaliśmy przy jednej jego płycie na koncert, na przykład koncert bostoński. Czyli to nie jest tak, że sugeruje wytwórnia, powinieneś wystąpić z tym czy z tym artystą, tylko on występuje z tymi, z którymi chce wystąpić. Do you know Lisa Lovebrand? Yeah, very well. She's the next... Yeah, she's great. I've known her for a very long time, since I met her in 2000. We've been very, very good friends. We've remained very, very good friends. So why didn't you ask her to sing on your album? Oh, she's a busy girl. She's got a family. And on my album? Oh, well, I mean, the last time we had I think the last time we had a female voice on my record was Boston. But, you know, Lisa's been, she roams all over the earth. You know, she's in Sweden half the time, in L.A. and all over the place. Can't keep track of that busy jet setter. Myślałem, że go zaskoczę. Zapytałem, czy zna Lisa Lovebrand, a on powiedział, tak, znamy się i przyjaźnimy. Jest bardzo zajętą kobietą, ma rodzinę, dom w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji. I dlatego jeszcze nie wystąpiła na jego płycie. Did you know that you have two Diamond Records here in Poland? And that's concert in Boston and Italy. Diamond, that means more than platinum. Oh, wow. I did not know that. That's fantastic news. Thank you. W 2007 roku płyta Italia i to jest diamentowa płyta tutaj w Polsce, a także koncert z Bostonu 2008. To są diamentowe płyty. People in Poland love your music and love what you're doing. So maybe that's the reason that you feel so good here. Well, I mean, I, to be honest with you, I felt it the very first time. I was in the middle of being in Sting's band on tour for his Brand New Day tour. And the first stop we did in Poland was Katowice. And I remember thinking to myself, you know, and I did some interviews for that. And just thinking to myself how wonderful the audiences were. And I saw all the audiences in the world as a member of that group, and I always thought, man, the audiences of Poland are so special. So then when I went back and left his band and started to go out really with my own band, I made Poland, you know, a priority, and there was a connection, you know. And I mean, this is a country with a deep history in not only popular music and the knowledge of it, but jazz and classical music, of course, with Chopin and stuff like that. So it's a very extraordinary place for music fans, and glad to be part of it. No, znowu powiedział kilka bardzo miłych słów na temat Polski. Okazało się, znaczy powiedział, że pierwszy raz tutaj się pojawił, kiedy występował w zespole Stinga. To była trasa Brand New Day i pierwszy przystanek, jaki mieli, to było tutaj w Katowicach i od razu jakoś poczuł, że publiczność inaczej tutaj reaguje i od tej pory lubi tutaj przyjeżdżać. 17 razy w ciągu ostatnich 18 lat. No to rzeczywiście jest coś. Posłuchajmy teraz fragmentu płyty Italia. Jest naszym gościem. I have all your albums and this is one of my favorites. I'm in Italy. Tell us about Bobby Colombi. Well, he's my manager now, but I first met him, again, we were introduced by some mutual friends, and he's the former, he founded a group called Blood, Sweat, and Tears. He was the drummer in that band for the duration of that group, and then became a well-known record executive, signed Harry Connick and Richard Marx, and discovered these people, and had a lot to do with my success. Got me a record deal at Columbia, helped me greatly, you know, in making my records, and then I forced him to be my manager. So we're a team, along with my tour manager, who's out in the dressing room, Jeremy. So we have a really exceptionally great team. I've been around a lot of music camps in my lifetime, and I think we're right up there with them as far as the way the whole thing works. Zapytałem o Bobiego Colombiego, który jest menadżerem Chrisa, który był, właściwie jest legendarnym perkusistą, który założył zespół Blood, Sweat and Tears. No i powiedział, że oczywiście to się odbyło tak jak zwykle, czyli ktoś komuś go przedstawił. A ponieważ Bobby odkrył m.in. Harry'ego Connicka Juniora czy Richarda Marxa, no to chętnie przystał na współpracę i Bobby bardzo mu pomógł, między innymi z kontraktem z największą wytwórnią płytową, z Columbia. Do you do some shows on the radio? Excuse me? Do you do any shows on the radio? What do you mean, any shows on the radio? I mean, do you work for the radio? No. No, no, no, no. I don't, years ago I did some stuff like I had my radio show and that sort of thing, but, you know, I've just really dedicated specifically probably the last 12 years to just touring. I'm not interested in like endorsing anything or being a lot of artists, they want to have a clothing line or, you know, they want to have a television show or something. I find a lot of joy in taking my band and curating an incredible group and bringing them on stage from city to city and coming back to repeated places and everyone goes, oh my God, it's so much better than, you know, it's ever been. I've seen you 20 times and stuff. That to me is the great, great gift, and I don't I'm fine. I'm good to go. I asked the question because someone asked me that your voice is a radio voice. That's very nice. That's very. That's just no sleep. Zapytałem Chrisa, czy prowadzi jakieś audycje w radiu. Na początku w ogóle nie zrozumiał, bo niczym takim się nie zajmował. Kiedyś, dawno temu w przeszłości. Teraz jest nastawiony od 12 lat na koncertowanie. Właściwie koncertuje praktycznie bez przerwy. A ten głos radiowy to może dlatego, że dzisiaj miał mało snu. No właśnie. How was yesterday in Katowice with the orchestra, the concert with the orchestra? It was great. We had, we played two nights ago, one show, and then yesterday we did two full sold out shows in Katowice. It was fantastic. So three concerts in that city and, audiences, again, stunning, lovely, lovely, lovely audiences. And the orchestra's fantastic there. It was great. Świetnie było. Dał trzy koncerty w Katowicach, wszystkie wyprzedane, a orkiestra jest fantastyczna, tak powiedział. Koncert był świetny. So tonight you have a concert here in Warsaw. Yeah. I mean, we love coming here. It's awesome. I mean, you know, Poland has been very, very good, very, very good to me, and we aren't lost on that fact, and we look forward to coming here every time. Now we've got friends here and stuff, and so we look forward to coming and playing music, and yeah. It's great. Powiedział, że tak, dzisiaj koncert w Warszawie, cieszy się ogromnie, bo uwielbia tu przyjeżdżać. Znowu miłe słowa na temat tego, jak w Polsce się czuje. Impressions, this is your last studio album. Mm-hmm. And it's 7 years ago. Yeah. Well, the music business is kind of falling off a cliff. So I just signed with a new record company, so I'm now on Blue Note Records. Oh, that's great. And I'll make a record this year, I think, and it'll probably be out next year, and... But, you know, so much has changed. I mean, it's changing daily with the streaming and all that stuff. And the real kind of, you know, now people, they see the show. And if they like the show, then they tweet about it. Yeah. And people read those tweets and promoters read those tweets. And your number one currency is, do you get asked back? Is that audience that left... Do they want you to come back, and are they telling your friends to go see you in the next city and stuff? That has become the new paradigm for what is great in the music world. The old adage of I'm going to put a record out and have the record company promote it and stuff like that is kind of, is changing, you know, for good or bad, but it is changing. And an old school act like me that can walk on stage and play real music, real instruments, have great singers, have great violinists and all that stuff is becoming... A precious commodity, and it's good for us, but it means the records are spaced out a little bit. Yeah. Zapytałem go o ostatnią płytę, bo ta ostatnia płyta Impressions okazała się w 2012 roku. Zapytałem, no to przecież 7 lat temu, to tak długo. On powiedział, że właściwie wydawanie płyt to teraz jest zupełnie inaczej niż było kiedyś. Właściwie to wszystko pada i w związku z tym koncerty są najistotniejsze. I tu powiedział pewnie jakieś rzeczy, których ja nie zrozumiałem. Coś o tweetowaniu, o tym, że to jest istotne, że ktoś przychodzi na koncert, potem tweetuje. Czytają to także ci, którzy organizują koncerty. I to jest życie takie prawdziwe. So, 7 years on the road. Oh, well, we've been on the road for 16 straight. I mean, we're on the road about 260 days a year. Even when I was making records more frequently, I'd still be on the road 260 days a year. I've lived in a hotel straight for five and a half years. And so, you know, it's pretty... Jesus Christ. it's pretty great. I love it. It's just awesome. And to be able to tour that much. 260 koncertów w roku i nie zamierza tego zmieniać. Nawet jeżeli będzie nagrywał nową płytę, to nadal będzie koncertował. Od 5,5 roku mieszka w hotelach. I to mu się bardzo podoba. Chris Botti jest naszym gościem. To z tej ostatniej płyty. I see trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see the skies are blue and clouds are white.

Chris Botti jest naszym gościem. It's fantastic to have Mark Knopfler on the album. Yeah, it was a. He's been a long, long time friend of Bobby Colombi, and and they were walking together in Hyde Park one day, and Mark Knopfler said Chris should cover "What a Wonderful World." It was a thrill to have him on there. He has a lot of things in life, gifted with incredible artistry and stuff. He also has a really brilliant studio in London that he's very proud of. And he had one real request that we record the song there, and it would be with his band, who was over there on tour at the time. And it was all going to be in one take. No edits, no trickery at all. So, bang, you're hearing that performance from the band and from him and myself, and he's just brilliant. I mean, no secret to why Dire Straits and his own stuff is so successful. No właśnie, zapytałem, jak to jest, znaczy, że to fantastycznie mieć Marka Knopflera na płycie, to właśnie na płycie Impressions, i Chris powiedział, że to znów Bobby Colombi, z którym Mark Knopfler świetnie się zna, ale postawił, kiedy się spacerowali po Parku Centralnym w Nowym Jorku i Bobby powiedział, że właśnie Chris szykuje na nową płytę What a Wonderful World, i Mark powiedział: tak, mogę zaśpiewać, ale musimy to zrobić z moim zespołem, w moim studiu w Londynie. No i oczywiście Chris na to przystał i była tylko jedno podejście. Żadnych poprawek, żadnych skreśleń, i What a Wonderful World jest na płycie Impressions. I love all the music of Jonathan Brook. Oh yeah. So I was very, very pleased that you've had her on the albums. How did you meet? We met in the scene in New York years ago. I mean, that must have been like 1993, 1994, or something like that. She was up and coming and doing stuff in New York. Now she lives in Minneapolis. And I've run into her a few times in the last, I don't know, 6 or 7 years and stuff like that. She's an extraordinary artist and also writes plays and Broadway or off-Broadway stuff and multi-talented writer and singer and had a real character to her voice too. And she gives fantastic concerts. I was on the concert in Chicago in a small place, and it was one of my favorite concerts in my life. Yeah, she's great. Super talented. Zapytałem o Jonathan Brook, którą uwielbiam od lat. Powiedział, że tak, spotkaliśmy się w 90-tych latach, 92, 3 jakoś tak. Jest fantastyczną kobietą, która przede wszystkim pisze, śpiewa, ale także gra na Broadwayu. Przeniosła się z Nowego Jorku do Minneapolis, no i nagrywa swoje płyty od czasu do czasu. Midnight Without You. This is the album that you made for Verve Records. That was Universal, and you're now in Blue Note. It's Universal again. So it's a kind of back to the Universal. Yeah, and a lot of my records are on Universal here too as well. Some of my Sony records were distributed by Universal here in Poland. But God, that seems like just so long ago. It was a long time ago. It was 23 years ago, that album, Midnight Without You, or something like that, 22 years ago. Yeah, 97. Yeah. 22 years ago. Tak, powiedział, że wcześniej był w Verve Records, to był właśnie wtedy Universal. Potem ta firma przestała istnieć, on potem się przeniósł do Sony, teraz znowu wraca do Blue Note, czyli znowu Universal. Chris Botti, Jonathan Brook z płyty Midnight Without You. Was I wrong? 'Cause Jonathan Brook śpiewała Forgiven. Chris Botti jest naszym gościem. Chris, I see that tomorrow you have a concert in Poznań, after tomorrow in Sopot, and then Bucharest, and Budapest, and then New York, and then Utah, Colorado, and Hawaii, four concerts sold out. Yeah, we keep going. we're really lucky, and I get to tour with this incredible group. We'll be here tonight in Warsaw, and that's really the great joy of being able to tour. As much as I do to carry this all-star band, they're just brilliant. All the musicians, the violinists, the pianists, the drummers. I put us out there against anyone, and it's a real special group, and I hope everyone comes to the show. No właśnie, zachwyca się muzykami, którzy będą z nim koncertowali tutaj w Polsce i ma nadzieję na świetne spotkanie. What about the jet lag when you're traveling so much? I mean, we're sort of always in a constant state of that, but, you know, I don't know, I've been doing it so long, and I think, you know, you get to a point in your life and you feel super grateful and fortunate for what you have. Mm-hmm. And if you don't sleep that much, there are bigger problems in the world. It's okay. Zapytałem, jak to z jetlagiem jest, no ale powiedział, że już robi to tak długo, od tak dawna, że właściwie przestało go to interesować, jak sobie z tym świetnie radzi. What about Sting? What about him? We have to talk about him. Yeah, well, I mean, I guess of all the people I've worked with, for sure, he's we've had the longest relationship and the closest relationship, and in many ways, you know, in the last 20 years, he's become family to me, and we see each other all the time and talk, and he's been great. He's been a great advocate for my platform for music, and exposed the sound of my trumpet to so many of his fans, and they've been my fans, and really catapulted in many ways my success as an artist now. And I wouldn't be here speaking to you if it wasn't for my association with him. And so I'm very, very fortunate to have not only crossed paths with him, but had that thing click both as a musician and what we love in music, but also as band leaders and as people. Bo wiedziałem, że musimy porozmawiać o Stingu, bo powiedział, że właściwie znają się od ponad 20 lat i właściwie są już rodziną. Podoba mu się jego podejście do muzyki, do tego, jak w jaki sposób jemu pomaga pokazać siebie jako artystę. Uwielbia z nim pracować i wie, że bez Stinga nie byłoby go w tym miejscu, w którym teraz jest. So, let's hear this one. Sting will sing If I Ever Lose My Faith in You. Say I was a lost man. I didn't go from a blessing to a curse. I never saw no military solution. I didn't always end up as something worse, but let me say that first. If I ever lose my faith in you, there'll be nothing left for me to do. If I ever lose my faith, if I ever lose my faith, if I ever lose my faith, if I ever lose my faith in you. If I ever lose. To tak może być dzisiaj w Warszawie, na Torwarze, jutro w Poznaniu, w Hali Ziemi i w Sopocie pojutrze w Operze Leśnej. Chris Botti jest naszym gościem. Chris, thank you so much. Thank you for having me, appreciate it. Oh, that was... Look forward to seeing everyone tonight at the show, hopefully, and yeah, I 8 o'clock so. Start. And I will remember that next time you're gonna be on our studio. That would be wonderful, thank you. Chris Botti dziś, jutro i pojutrze jeszcze w Polsce, a potem będzie na pewno wracał. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Muszę teraz jeszcze Chrisa poprosić o autografy na płytach. A polecam przy okazji naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam ukaże się cały zestaw muzyki. Nie za dużo tego było. 2, 4, 6 utworów, no ale jego dyskografia ogromna. Miałem jeszcze go zapytać o Pole Cole, ale już się nie udało. Thank you so much and have a nice time here in Warsaw and then in Poznań and Sopot. Thank you for having me to your beautiful studio and we look forward to seeing you next time. Okay, thank you. Chris Botti był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A tonacja nam się kończy. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Dziewicki.